7. Tahrime tekbiri. Namaza dururken Allahu Ekber demektir ki farzdır. Başka kelime söylemekle olmaz. Bazı alimler tahrime tekbirinin namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre namazın şartları da rükünleri de 6 olmaktadır. Namazın rükünleri. Namazın içindeki farzlarına rükün denir. Hepsi 5'tir. 1. Kıyam. Namazın 5 rüknünden birincisi kıyamdır. Kıyam, ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta, oturarak kılar. Oturamayan hasta, sırt üstü yatıp, başıyla kılar. Yüzü semaya karşı değil, kıbleye karşı olması için, başı altına yastık konur. Ayaklarını diker, kıbleye karşı uzatmaz. Ayaktayken, iki ayak, birbirinden 4 parmak eni kadar açık olmalıdır. Ayakta duramayan hasta, ayakta başı dönen, başı, dişi, gözü veya başka yeri çok ağrıyan, idrar, yel kaçıran, yarası akan, ayakta düşman korkusu, malın çalınmak tehlikesi olan, ayakta kılınca orucu veya okuması bozulacak veya avret yeri açılacak olan kimseler, oturarak kılar. Rükû için biraz eğilir, secde için başını yere koyar. Başını yere koyamayan kimse, rükû için biraz, secde içinse daha çok eğilir. Secde için eğilmesi, rükû için eğilmesinden daha çok olmazsa, namazı kabul olmaz. Yere taş ve tahta koyup, bunun üstüne secde ederse, namaz kabul olursa da günaha girer. Yani tahrimen mekruh olur. 2. Kıraat. Sünnetlerin ve vitrin her rekatinde ve yalnız kılarken farzların 2 rekatinde ayakta Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak farzdır. Kısa sure okumak daha sevaptır. Kıraat olarak buralarda Fatiha okumak ve sünnetlerin